განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ დახუროს ენის სახელმწიფო პალატა, მათ განაცხადეს. ეს ენის პალატა ვაფშე რა პონტიაო? ჩვენ ისედაც საკაიფოდ ვაზრობთ ამ ენის პალატის გარეშე. მოგესალმებათ, ღამის შოუ დათობო ვიჩაიშვილთან ერთად. თავიდან მე მინდა შევეხო ამ საათის უკან გადმოწევის საკითხს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ისე მოხდა, რომ მალე ღამდება ძალიან და ამ საათის გადმოწევამ საერთოდ ძალიან ბევრ რამეზე იქონია გავლენა. ასე მაგალითად განცხადება წავიკითხე იმ დღეს ერთ-ერთ გაზეთში, კრიმინალური ქრონიკის სვეტი იყო და განცხადება იყო ასეთი: ბოროტმოქმედმა ქალბატონს ჩანთა წაართვა დღისით მზისით ღამის 3 საათზე. ესეთი განცხადება იყო. ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ამ საათის გადაწევამ და სხვადასხვანაირ ახსნებს უძებნიან რა. აი მაგალითად ზოგი ამბობს, რომ ეხლა ხო გადმოწიესო, რომ ევროპის დროს მიუახლოვოთ ჩვენი დრო. მე კიდე გადმოწევენო, კიდე გადმოწევენო და ბოლოსო ამერიკის დროსო დავეწიოთო იმისთვის აკეთებენო ამასო. ზოგი სხვანაირ ახსნას უძებნის და ასე მაგალითად ერთი ესეთი ვერსია მოვისმინე, ერთი კაცი ამბობდა, რომ აი ადრე ხო გახსოვთ შევარდნაძის დროსო დენირო არისო? ეს დენს იმიტომ არაძლებდნენო ხალხსო, რომ შევარდნაძის ნათესავსო ქონდა ნავთის ბიზნესიო და ეს დენირო არისო, ესე იგი ეს ნავთი იყიდებოდაო, აქედან გამომდინარეობდა. ეხლაო თურმე საათაშვილის ნათესავსო ქონიაო კვერცხების ბიზნესიო, ესე იგი შემოაქვსო ბევრი კვერცხიო რა. ხო და იმ ეს საათი რომ გადმოიჭერ დღედაღამე ხო აერია თუ აქაურ ქათმებსო? ხო და ესე იგი კვერცხებს ვეღარდებენო და მათი კვერცხები იყიდებოდა. ბევრი ვერსია შეიძლება მოისმინო ამასთან დაკავშირებით. ერთი რამე არის ფაქტი. ცუდი, ყველაზე ცუდი რაც საათის გადმოწევამ გამოიწვია, ეს არის ის გარემოება, რომ როდესაც პროგრამა დილამშვიდობისა საქართველოს იწყება, მაგ დროს ხალხს უკვე ღვიძავს. აი ეს არის უარყოფითი რაც ამ გამოიწვია. გამომდინარე აქედან, ესე იგი, ბევრი რამეა შესაძლებელი რუსთავიორის პროგრამულ ბადეში და მე მინდა რამდენიმე რჩევა მივცე რუსთავიორს. ну პირველი ალბათ ის არის რომ 7 საათზე საღამოს 7 საათზე არცერთი გადაცემის ჩასმა არ შეიძლება. იმიტომ რომ 7 საათზე იწება მეორე არხი. მეორე არხის ტრანსლაცია იწება და ვინ უყურებს ამ დროს რუსთავიორს? ამ დროს ხო მთელი მაყურებელი მეორე არხს უყურებს. ხო თუ გინდა რამე გადაცემა ჩასვა, უნდა ჩასვა 8:15 წუთზე. იმიტომ რომ ზუსტად ამ დროს თავდება მეორე არხი. გადაცემები მთელი მაყურებელი და მთელი მაყურებელი შენი იქნება. აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ არასწორად აი დროის მიხედვით არასწორად არის ჩასმული გადაცემა ყველაზე ჭკვიანი. და ალბათ ადრე უნდა გადმოსვან, იმიტომ რომ როდესაც ეს გადაცემა გადის ეთერში, მაგ დროს, რა ვიცი, ჭკვიან ბავშვებს უნდა ეძინოთ მაგ დროს წესით. ერთისთვის ეს პროგრამული სტრატეგიები ნამდვილად განსახორციელებელია, რადგან უკვე სხვადასხვა ტელეკომპანიები რუსთავიორს უსწრებენ სხვადასხვა კატეგორიებში. ასე მაგალითად, მზე ტელეკომპანია მზე რუსთავიორს უსწრებს იმით, რომ რასაც ესე იგი რუსთავიორის ჟურნალისტები გარეთ დადიან რეპორტაჟების გასაკეთებლად, იმაზე მეც მარტო ირაკლი იმნაიშვილი დადის სტუდიაში მზეზე. ტელეკომპანია იმედი რუსთავიორს უსწრებს იმით, რომ ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი ერთ ტაიმში უფრო მეტ შეცდომას უშვებს, ვიდრე დიმაობოლაძე მთელ სეზონზე. მაგრამ ნუ ბოლოს მაინც ალბათ უნდა ითქვას, რომ რუსთავიორს მე ვერ დაუკარგავ იმ უპირატესობას, რომელიც გააჩნია ტელეკომპანია კავკასიის მიმართ. რუსთავიორი ტელეკომპანია კავკასიას უსწრებს იმით, რომ რუსთავიორზე გაცილებით მეტი ცუდი ფილმი გადის. აგრეთვე შევეხები იმ თემასაც, რომ ესე იგი გახშირდა ანონიმური ზარე, სატელეფონო ზარები სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომელსაც რეკავენ და ამბობენ, რომ აი ასაფეთქებელი ნივთიერება არისო ამა თუ იმ ორგანიზაციაშიო. ბოლო ასეთი ინფორმაცია ბოლოს დაფიქსირდა შემთხვევა ასეთი, რომელსაც დარეკეს თავდაცვის სამინისტროში და განაცხადეს, რომ ესე იგი თავდაცვის სამინისტროს იარაღის საწყობში ასაფეთქებელი ნივთიერება არისო. ну адგილზე გამართა ოპერატიული ჯგუფი და საბედნიეროდ დადგინდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს იარაღის საწყობში არანაირი ასაფეთქებელი ნივთიერება არ მოიპოვეს. და მონოლოგის ბოლოს აგრეთვე შევეხები იმ თემასაც, რომ 1 იანვრიდან პენსიები იზრდება და პენსია გახდება 28 ლარი. Ну, რა თქმა უნდა, 28 ლარი სულ რაღაც $15 ან €12, მაგრამ სამაგეროდ 28 ლარი არის 450 რუბლი, 75000 აზერბაიჯანული მანათი და 16 მილიონი თურქული ლირა. აი ამ დღეს